Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Újabb felállás ezen a napon. Ilyen még sosem volt. Én azon gondolkozom, hogy szerintem veled egy 5 mondatot beszéltem eddig életembe, úgyhogy újabb izgalmas ismerkedés. De figyelj, gondolj bele, hogy így kell elkezdeni. Csináltuk volna azt, hogy így megiszunk egy kávét, meg ilyenek, nem élő adásba kezdjünk el beszélgetni, és vagy rájövünk arra, hogy így gyűlölsz, és igen, én is téged. Nulla kémia, nulla kémia. Igen. Én rohadt kellemetlen, de ezt végignéztek ti most. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk újra, Eszter is visszatért hozzánk. Hi! Arra emlékszem, amikor legutóbb itt voltál, azt mondtad, hogy most ilyen egyéves kiadás jön, és elmélyülsz ilyen spiritualitásban, hogy ez megtörtént? Abszolút, ugye most kezdődik majd a kínai új év, én most arra vagyok rápörögve, nagyon így spirituálisan, hogy mi lesz, és... De azóta rápörög, hogy... 2 hónapja. Gyakorlatilag. Én azt hiszem azóta, hogy tegnap megláttad ezt a glamuros cikket. De ezt mégsem mondhatom. Ja. Mert az nagyon hülyén veszi ki magát. Na, az van, hogy 17-én kezdődik a kínai új év. Nem tudom, tudod-e, mi volt a tavalyi? Sárkány? Amúgy nem tudom, és reméltem, hogy te tudod. Szerintem volt rá beszámolás, és akkor talán valami megmarad, de akkor nem biztos. De az van, hogy szerintem ne is foglalkozunk azzal, hogy mi volt a múltban, hanem tekintsünk így előre a jövőbe, mert hogy most a tüzes ló éve fog kezdődni, ami nem tudom, hogy milyen a viszonyod a tüzes lovakkal. Így szereted-e miért őket? Tüzes? Ez hogy, tehát miért nem ló? Azért, mert ez egy ilyen új energiát fog árasztani magából, és egy simas naszló az így nem lenne semmi extra. Tehát gondolj bele, hogy most jó, ez egy ló év. Milyen hülye hangzik? Azt hiszem, hogy kígyó volt az előző. Simán kígyó, vagy ez meg valami, nem tudom, ravasz kígyó éve volt? Vagy mérges mi volt? Kígyó. Mérges kígyó, tényleg. Lehet, hogy nem tudom, de akkor tekintsük úgy, hogy ez most egy ilyen speckó év lesz ilyen szempontból, mert nem csak egy ló, vagy egy bika, vagy egy csótány, hanem hogy ez tényleg egy tüzes ló, és ez most így alapjaiban fogja megváltoztatni az életünket, és nagy szerencsénkre a glamúron összeszedtek ilyen tippeket, és trükköket, igen, hogy mit kell a kínai új évben csinálni. Úgyhogy most légy szíves, mindenki vegye elő a füzetét, és jegyzeteljen, mert ezt be kell tartani, mert ha nem, akkor eljön értetek a tüzes ló. És nem tudom, mit fog veletek csinálni, de biztos nagyon rossz lesz. Szóval nagyon fontos, hogy valami újat kell viselni, és lehetőleg piros legyen az a ruhadarab, amit felveszel. De itt a újon van a lényeg, vagy a piroson? Régi piros, az nem annyira jó? Hát az annyira nem. Ja, mert új kezdet. Igen, mert hogy új kezdet, és akkor lehet, hogy ez tüzes ló, az úgy piros, tűzláng, és akkor ezért kell pirosat viselni. Azt, hogy pirosba kellett volna lennünk. Szóltam volna előbb. Csak fekete ruhám van, de... Nekem sincs piros. De kellett volna venni egy újat, ami piros, és akkor 2 legyet egy csapásra. Mert hogy ez ettől ilyen, ez az új friss kezdetet szimbolizálja, és... ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy Barna, légy szíves, piros új ruha. A második dolog... Helyre megyek, hogy mindenki lássa, igen. A tiszta kezdet. De ez minden évben van, nem? Minden új évnél. De ez más. Más? Mert ez kínai. Mert ez tiszta? Vagy mi? Igen, ez más. Nem akarom most hosszan kifejteni, hogy miért, és nem azért, mert nem tudom a választ rá, hogy miért. De akkor mi az? Ő szóta nem merültél el a spiritualitásban végül? Spiritualitásban végül? Egészen más dolgokban merültem el, és ez mondjuk pont nem volt közte. Tehát azért de nem a kínai, hanem más, akármi, nem tudom, milyen buddhizmus, taoizmus, bármi. Igen. De arról majd egy külön adásban szerintem inkább. Egy fókuszcsoport epizódban majd meg. Igen. A Kókusz Plusz. Kókusz Pluszon elmesélem, míg bemerültem el. Szóval tiszta kezdet, takarítsátok ki a házatokat, ne legyetek koszosak. Az előző év balszerencsés negatív energiáitól szabadítottuk meg, de mi amúgy az előző évnél is biztos ezt írtek, hogy egy új kezdet jön, ez egy más év lesz, ez csinálj, az csinálj. Miért biztos, hogy az előző év balszerencsés negatív energiájú vannak? Na. Elkezd elmagyarázom. Szóval, ennek semmilyen tudományos alapja nincs, ezt most találom ki. Jaj. De hogy én azt gondolnám, hogy ugye tavaly a kígyó éve volt. Így az elején az évnek, akkor még így nagyon tartod magad, hogy így minden rendben legyen, jó energiák, good vibes only, de az év végére elfárad az ember. És akkor kijönnek belőled azok a rossz energiák, meg a sok szemét, nem? És akkor ez egy ilyen biztos pont, hogy mindig tiszta kezdetet kell nyomni, így egy restartot gyakorlatilag az új évnél, és onnantól kezdve a tavaly évvégén ott hagyott undorító, koszos, dzsúvás energiáidat, azokat ki kell takarítani. Kéne egy olyan, nem is tudom mi ez, nem vallás, hanem egy olyan mozgalmat indítani, ami havonta egy új év kezdődik gyakorlatilag, és akkor nem tudnál eljutni oda, hogy szar. Hogy kifáradsz, nem? Amúgy basszus, vagy hetente. Lehet, hogy gyakorlatilag ez az egész a titok nyitja. Igen. Hogy szenvedsz túl itt a rossz, fene... egy év. Igen, igen. Túl hosszú egy év. Szerintem van ennek van alapja, hogy ezt elindítsuk. De még akkor gyorsan daráljuk le a maradék kettőt, hogy így mindenki képbe legyen. Dekoráljunk pirossal, tehát nem elég, hogy pirosba vagy felöltözve, pirosabb bugyit, zoknid, mindened, még a házad is legyen piros. Mert ez Kínában gyakori, mert ilyen lámpások, ilyen... Hát ők már készül. Igen. Amúgy tehát lehet... ez rájuk van szabva, nem? Egy kicsit. Mondjuk... Amúgy lehet minden évben ugyanezeket írják le, érted? Lehet a kígyónál nem tudom elképzelni, hogy azt volt. Írják, hogy dekorálj zölddel Kínába. Miért zölddel? Edd magad szerencsésre, a lételfogyasztása tilos. Ne. A halétel? Hát pedig, na hát itt Kínába megbukik azért a magyar... erős. Itt megbukik a magyar új év. Hát halászlevet szoktak enni, nem? Vagy az karácsonykor van? Hát az mondjuk nálunk, nem az még a végül, az előző év, az a negatív energia. Ja, az még a negatív energiában tartozik, igaz. Meg azért itthon, mint van hal, de hogy elég szar. De új évkor is van, itt nálunk is, hogy nem szabad halat enni, vagy elúszik a szerencséd, vagy valami ilyen sztori van. Nekem ez kimaradt. Én csak azért nem eszem, mert nagyon rossz ízű. Amit jegyezzetek meg, hogy pirosba öltözve takarítsátok ki a lakást, miközben felraktok piros díszeket, és megesztek egy tésztát. Szigorúan hosszú tésztával, mert a hosszú élet szimbóluma. És mi az, ami tilos? Na, igen. Zapkása. Hát azért... ez elég random, nem? Tehát, hogy így mi történt? Miért bajuk van ezzel? Szerény ételt, a szegénységet szimbolizálja. Akkor kaviárt egyetek. Ne ilyen szegény dolgokat, mint zapkása. Akkor ez ilyen bevonzás? Hát valószínű. Gyakorlatilag, hogy éljünk úgy, fake it until you make it. Igen. Aha, jó. Most egyszer kivételesen a csóró kajátokat cseréljétek le. Most meg a hajat. Gazdag kajára. Az új évnél. Nem szabad! Pont, hogy nem szabad megmosni a hajad. Ja, ne aznap. Jó, bocsánat, igen. Nem szabad, mert kimosod a szerencsét az életedből, ha a hajat mosol. De a lakásodban ott a szar energia a tavalyról, de a hajadban meg nem most ki az előző év szerencséjét. De a hajadban más energiák vannak. Oké. Okay. Az más, ott más szerencs energia van. A nagy takarítás, kisebb rendezgetések érnek véget még a kínai új év napja előtt. Ez szerintem ellentmondásos. Én akkor ezt nem értem. Tehát itt az van, hogy ja, hogy a nagy takarítást, azt már a kínai új év előtt csináld meg. Akkor nincs sok időtök, kb. Ma meg kell csinálni, mert holnap van, ugye? Igen, 17-én. Ja, várj, ez már vágottam, viszont már elbasztátok. Akkor nektek annyi. Úgyhogy a élőben mindenki írja meg a barátjának, hogy azonnal takarítson. Igen, most induljatok el, mert nem lesztek meg. Na, egy jó sírás. Segít megkönnyebbülni. De anyagolt kínai új évkor, oké. Okay. Annyira azért nem jó. Mert akkor ez a szomorú energiát tározza meg, ami amúgy annyira nem szomorú, mert megkönnyebbül, de akkor ez se. De azt nem értem, hogy miért úgy kérdezik akkor a mondatot, hogy egy jó sírás segít megkönnyebbülni, én így fellelkesedem, hogy jel, végre sírhatok, és utána, ja nem, mégsem. Nem sírhatsz. Nem állj zapkását, nem sírhatsz, nem moshatsz hajat, ne is takarítsál. Amúgy az összes principiumomat elvesztettél. Nem, hát figyelj, ülj be a kanapéra, játsszál le, pihenjél, és ne zabot egyél közbe, amit nachoszt, meg popcorn. Szerintem olvassuk, mert lehet, hogy még ez tervet is keresztbe húzza. Jó, oké, következő. Tilos az olyan szavak használta, mint halál, haldoklás, ahogy a 4-es számot is került, mert az is a halállal kapcsolat. 4-es a kedvenc számom. Hát akkor neked annyi. Azt szerintem azt, hogy a halál meg a haldoklás szót kerüld egy nap, azt szerintem... Hát nehéz lesz, de megpróbálom. Ezen a napon kerüld az olyan ajándékokat, vagy ajándék, vagy tárgyak beszerzését, mint a kések, az ollók, a zsebkendő, ami az örök búcsú szimbóluma, a zsebkendő, a cipők, ami a kínai nyelven azonos alakú a gonosz kifejezéssel, illetve az órákat, melyek arra emlékeztetnek, hogy az időnk véges. Jó, hát amúgy, mivel nekünk ez a dátum semmit nem mond, ezért az ajándék adás elkerülése az egész könnyű, kívül akinek színapja van, de hát az meg, nem tudom, ez így járt. De hát azért nem kap ollót, kést vagy zsebkendőt, aminek amúgy se erülne túlságosan. A cipő az meh, oké. Meg az óra az azért az nem rossz ajándék, de ne ezen a napon. Igen, most kivételesen, ha holnap van anyukátok vagy apukátok születésnapja, ne zsebkendőt, ollót és kést adjatok neki színapjára. Tudom, nehéz lesz megállni, hogy ezt megtegyétek, de majd jövőre. Nem azt mondom, hogy Ázsiában egy zsebkendőt nem is használják, hanem csak így krákolnak. Igen, én is köpködnek. Úgy tudom, meg így köpködnek. Szóval így, ez elég lehet fura. Ezért nagyon félnek a rossz vibe-októl, és akkor úgy van, de akkor ez minden kínai új évben ugyanezt írják gyakorlatilag, hogy ezt kerüljük? Össze kéne hasonlítani. Szerintem erről is lehet egy Kókusz Plusz epizód, ahol egy ilyen nagyon mély összehasonlítás arról, hogy mi változik. Mi változik. Na jó, a legközelebbi adásra készülj fel, légy szíves a kínai új évben. Ma én, amikor jöttem ide, új dolgot láttam a plakátokon. Ez nem tudom, mennyire jó vibe, de Harvey Dent, a két arcú köszönt velem szembe. Ez a új plakát. Ez a Polgári Magyarország, ezt tudta nekünk biztosítani. Hamarosan a boltokban. Miért de a boltokban? Ebből tényleg lesz egy képregény? Remélem, hogy lesz. Én nagyon adnám egyébként. Hamarosan képregényt indítunk Magyar Péterrel. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Hát nagyon ellenállás. Elképesztő. Én azt hiszem, hogy csak plakátokat raknak ki, mert imádják ezt az AI-szlop undormányságot, de kusztustalanul ez... néz ki. Mit akarsz? Leégett a feje. Azt néztem, hogy ez csodálatos. Hogy itt van egy ilyen ukrán zászló, pénz és egy olajkút. Ugye gondolom a Shell miatt, ez az Erste Bank akkor gondolom, igen. Ez pedig hát ugye az ukránok, az a rohadt ukránok, akik megvédik a saját hazájukat a invázió ellen, mit képzelnek magukról, illetve ezen az arcán itt található még az Európai Unió zászlója, ugye aminek részesei vagyunk is, ami gyakorlatilag mindenféle beruházás Magyarországon véghez vitt, vagy aminek a pénzéből, hát ez pokoli, ami itt történik. És nagyon tetszik a népviselet is a másik oldalon. Hát tehát, az a hazugság. Igen, az egyértelmű. itt látható mi az igazi, amit neki igen. Fontos, az olaj meg a pénz. Amit eltakar azzal a mellénnyel, hogy ne lássák. Igen, az arcát, ezt nem tudom, és miért égett le a haja? Remélem ezeket a kitűzőket majd árusítják amúgy mörcsként, egy ilyen kis olajfúró torony kitűző azért. Most megnézzük, mit ír a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Hamarosan én a két arcú néven képregényt indítunk Magyar Péterről. De miért? Itt van ez az ember, Magyar Péter. Itthon kínosan ügyel arra, hogy fontos témákban ne foglaljon állást. Hát ez érdekes, mert amúgy szerintem gyakorlatilag mindenbe állást foglalt, meg egy programot is írtak, de oké. De amit ők néznek, abban sosem történt. Ja, ilyen. Gender, így migration, van. Meg igen, war. Igen. De abból is egyébként. Jó, hozzájuk nem jutott el. Jó, oké. A kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Egy politikustól ez nem azért új keletű. Az arcodban mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük. Ez most kira szól? Ez itt van Harvey Dent ja, Péterről. Ja, Magyar Péterről. Most csak, hogy így több emberre is ráillett volna. Hát, gyakorlatilag az összes politikusra. Igen. Kicsit fura jó. Volt. Ugye emlékszel a Katát is, hogy megszüntették, pedig nem erről volt szó. Dehogy is. Az arcomban mosolyogtak, hogy elvenni az ellenzék a rezsicsökkentést, aztán megnyírbálták. Na jó, hát ne, a múltat felejtsük el. Mi? Nagy takarítás, ugye, ősszel. Tavasszal. Április, februárban. Igen. Eközben kint Brüsszelben rég lepaktált Ursula von der Leyennel. Nem látok. És Manfred Weberrel. Támogatóságúr cserébe képviselői felvették az ukrán zászlós pólót, megtapsolták Zelenszkit, és aláírták a migrációs paktumot is. Jó, hát ebből a utolsó biztos nem történt meg. Ezt aláírták, nem is ők akkor... De szerintem az, hogy abban a képregényben, amit ők írnak, ott ugye biztos ilyen fiktív sztorik is benne lesznek, és akkor már ezt készítik elő. Értem. Lepaktált nagy tőkével, energialobbival, jó. Kitiltsák az olcsó orosz olajat, és eltörik a bankadót. Hát pedig milyen jó. Milyen jó. Csak az egész egy régióban állunk, hát gyakorlatilag a legdrágább, vagy legalábbis élvonalban az olajára. Valahol eltűnik. Tehát mi megveszik olcsón az orosz olajat, és aztán az emberek már egy kicsit drágában kapják meg. De, ki tudja, hol van a kettő de között. De nem az oroszok meg a kormány hibája. Március 2-án keresitek a boltokban, regisztráltok a kétarc.hu honlapon, és elküldünk nektek egy előzetest. Droppolt az legújabb AI fos, ugye a Nemzeti Polgári Körtől. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy ellenállnak így. De mi ellen? Maradjon a hatalom, mi ellenállunk. Maradjon ez a teljhatalom. Maradjon ez a rendeleti kormányzás. Nem akarunk más. Ellenállunk. Ellenállnak, és ezért cserébe egy ilyen fiktív gonoszt készítenek, amiből még képregényt is gyártanak, és a szájába adnak szavakat, meg dolgokat, amik így nem történtek meg. Ami amúgy képregény, adom. Az csak hősökről szokott. Vagy van olyan, ami egy gonoszról szól? Jó, van ez így. A sorrózsa ceremónián. Talán mindközül ennek lesz a legnagyobb tétje. egy óriási szerencse, hogy a Szent Királyi Alexandra más szakmát választott magának, mert színésznek is nagyon hitvány. Ez borzasztó volt, tehát nem tudom, hogy... A feleség szakmát választotta? Hát igen, abba valószínűleg jobb, mint színésznek. Hát már... Ez borzasztó volt. Nem volt, én amikor elindítottad a videót, én teljesen azt hittem, hogy ezt így valaki megcsinálta egy ilyen viccből, ilyen mém videó lesz, és utána esett le, hogy nem ezt a Szent Királyi Alexandra kiposztolta. Nem ő, kérlek szépen, budapesti képviselőd. Az enyém nem. Fővárosi képviselő. De hát minden magyar képviselnek ezek az emberek. Akkor miért nem nekem adta a rózsát? Amúgy még... Alexandra, szerintem el kellene kezdened TikTok live-ozni, és akkor ott kérheted a rózsákat majd te is. És akkor körbeér ez a neki? Hát igen, van, tudod, a TikTok live-ban mindig ilyen mondják, hogy küld a rózsát, és akkor lehet 3 forintért rózsákat küldeni. Lehet, hogy jobban jártunk volna egy ilyen videóval. Borzasztó volt, nem volt vicces, aki szerint ez vicces, az nem tudom. Szerintem egy kis humort esetleg tartalmazott volna, vagy egy tartalmazott, illetve hát napra kész volt, mert ugye most volt vége a nagyűnek, de hogy az, hogy ezek az emberek ugye azzal vannak meg felhatalmazva, hogy az országot irányítsák, hogy a fővárost irányítsák, hogy adóról döntsenek, hogy a ország jövőjéről, oktatásról, természetvédelemről, és ezt csinálják, TikTokoznak. TikTokoznak, bazd meg. Elképesztő. Értem, hogy kampány van, de hogy én ezt el idáig tudtunk jutni, én ezt nagyon nehezen tudom feldolgozni, hogy te ezt így 10 éve megmutattad volna valakinek, vagy 15, és így a kardjába, hogy mi ez a ocsmánság? Mi történik? Én ezt nem hiszem el. Ugye a hülyék paradicsoma volt ilyen, hogy így hát ez vicces. És aztán sokkal szürreálisabb időket élünk. Én el tudnám fogadni a TikTokozást, hogyha így azon a ponton lennénk, hogy már minden kész. Hogy így tudod, így annyira jólét van, meg annyira fasz a minden, annyira megcsináltak mindent, amit ígértek, mindenkinek álom élete van, akkor osztogassál rózsákat a TikTokon, akkor szerintem belefér. De ameddig van egy csomó fontos kérdés, amivel így lehetne foglalkozni, és most értem, ez nem olyan dolog, hogy valószínűleg ez a 15 perces felvétel, ameddig ezt a TikTokot megcsinálták, nem arról van szó, hogy abban a 15 percben majd ő nem tudom én milyen dolgokat csinálhatott volna meg cserébe, felújítatott volna egy kórházt, vagy ilyenek, én ezt értem, csak hogy ő azért nagyon aktív. Igen, tehát hogy nem az a baj, hogy a 15 perc számunk, akkor is a napi 8 óra elmegy ezzel a kontentgyártással, tehát hogy mi van? Tényleg ez most már így kihalt belőlem, de ugye gyerekként tényleg ez volt, hogy azt gondoltam, hogy a... Egyrészt felnőttek komoly emberek, ez hamar megdőlt, ez nem kellett idáig várni, de hogy a politikusokra azt gondoltam, hogy jó, azért ott legyél komolyan vehető. Legyen, ugye most is, hogy a Magyar Péter ezt komolyan vehetetlen, mert nem tudom, buliba jár, megkúrja az exét, tehát ez nevetséges, de hogy ők meg ezt a moslékot gyártják folyamatosan, annyira nem komolyan vehető. De ugye úgy mi lenne jó szerinted, most ezen gondolkozom közben, hogy ugye itt most az történt, hogy egy most futó, hívjuk mémnek, vagy erre a nagy ős vonatra ült fel, és akkor erre csináltak egy videót. Hogy milyen, de lehet ez most egy olyan téma, amiről nem kell beszélnünk, csak érdekelne, hogy vajon mi lehet az a fajta ilyen social media kommunikáció, ami elfogadható. Elmondom neked, hogyha egy jó kormányzást csináltak volna mondjuk 16 évig, és tényleg nem félkész lenne az ország, ahogy mondják, meg nem kéne még 3 ciklus, hogy a MÁV ne 20-szal menjen a vonat, meg ne rohadjon le minden közszolgáltatás, akkor esetleg nem kéne ilyen rózsákat osztogatni, hanem lehetne azzal politizálni, hogy figyelj, ezt csináltuk, így áll a államháztartás, ennyi kórházat jutottunk föl, a nyugdíjrendszert így, nem tudom, egy kicsit fejlesztettük, mert amúgy nem volt túl igazságos, tudod, ilyen eredményekkel. És hogy utána elmondani, hogy amúgy a következő ciklusban ezt tervezzük, amúgy meg a 10 éves tervünk az, hogy ez legyen, a 20 éves meg ez, de hát majd ugye meglátjuk, 4 évre tudunk tervezni. Tudod, így képzeltem egy politizálást. Nyilván, hogyha nincs eredmény nagyon, azon kívül, hogy ugye az összes rokonod, haverod, kormánytagod, szomszédod, kiskutyád, nagykutyád, a Matolcsi Ádám, mindenki milliárdos, ez az eredmény, és mindent leuraltál az országba, akkor ugye marad ez a TikTok cringe baszakodás. Úgyhogy nem egy idősrákban, ide ez történik, bocsánat. Érdekes. Naív voltam, naív érdekes vagyok. Érdekes az naív a buborék, amiben te létezel. Nem, az a baj, naív vagyok, és tudom, hogy nem ez történik, és értem, hogy miért. Miért? Hát mert nem tudnak eredményekkel. Mi a franc? Mit bemegy a János kórház, és ömlik a moslék? Nem a moslék, bocsánat, rosszul mondtam, a szennyvíz a falból. Úgy azért nehéz az eredményekkel. De hát vannak itt eredmények, nézd meg most. Na, vannak még itt eredmények. Gyere, nézzük meg ezt is. Szórakoztató dolgokat csinálsz. Most már nem úgy tekintek le, mint barátra, hanem mint konkurenciára. Én nagyon rég láttam a Nacsát, azért ő elég... rendesen le van uzsonnázva szegénykém. Nem, és itt egy kicsit mindenki alkesznek nézett ki. Lehet, hogy... Nem biztos. Nem. Most ez bunkóság, hát a kinézete miatt senkit nem szabad dicsérni, én is se kopasz vagyok, vagy legalábbis leszek egy pár éven belül. Attól én nem gondolkozom sokat, vagy nem rázom sokat a fejemet, vagy nem tudom, mi történik. Sőt, izmos sem vagyok a sok tesztoszterontól, úgyhogy igazából lehet lesz a kombináció. Ja, igen. Lehet, nézzük, ők is ilyen boldogok voltak, hát hátul a Berényi Géza is csak így vigyorgott, mint egy tejbetök. Az a Berényi, az a barátok összes csávó volt? Az a Géza volt, igen. Jézusom, arra lemaradtam, hál' Istennek. Hát ez egy elég kemény Nightmare Blunt Rotation volt nekem, ez a hármas, ami itt volt. Konkurencia neki a Pócs. Hát tényleg mond nagyon sok hülyeséget. Hát amúgy a utóbbi 15 évben tényleg a Pócs a Nacsa Olivernek a humor konkurenciája. Mm-hmm. Ezt azért legalább akkor van valami önreflexiója, ezt ő is bevallja, hogy a Pócsnak ezek a teljes agymenései az ő konkurenciája. Ezek mind a Duszka Peti videói? Igen, ez a, ne szígyatok minket, ezt mind a Duszka Peti küldt, és szintén egy Nightmare Rotation, ami most történik. Hú, elegem van a katonákból. Most olvasom, hogy 60 év fölött is be akarnak sorolni. 60 év fölött Zelenszky be akar 60 év fölött sorolni én embereket. Én ezt ma nem értem. Mi lenne, hogyha apad vagy az én apam, hogy kint laknak? A szegény apam, aki örül, de te még hogy... nem vagy 60? És ma te rég a fronton lehetné, ha ott élnénk. Hát szegény azt mondja, ki abba varjak haza a fiaikat, a férjüket, özvegyen ott vannak gyerektelenül. Hát szerinted, ha milyen életük van ott a nőknek? Marha nagyon jó lehet szígyeljük ott magukon. Egyet mondok neked, lehet szidni a magyar államot, meg lehet szidni miniszterelnök urat, de legalább megvéd minket, és nem akar belevinni minket a háborúba. Aki meg ezt akarja, Brüsszel szégyelje maga. Győző, én a katonát így szeretem. Ennyi. Egészségedre. Köszönöm. Én meg nem akarok meghalni, meg nem akarom azt, hogy apám, meg a gyerekeink, a magyar gyerekeink elmenjenek katonának. Ez a hirdetés, ez megtörtént a TikTokon, mit szólsz hozzá? De nagyon-nagyon tetszett, hogy egy ilyen teljesen spontán dolog volt. Tehát, ilyen katonákat vágottam, mi az, hogy... Tök véletlenül, mert hogy veled is rengetegszer előfordult már, hogy így vágod a katonákat a feleségednek, és így viszed oda a jó kis zsírszalonnát, a kis csípős pap, vagy erős paprikával, a friss kenyérrel, és akkor így, na szívem, lennél katona, mert amúgy, ha Ukrajnában élnél, akkor meghalnál, és hogy özvegy lennék gyermektelenül. Már 60 éveseket viszik. Már 60 évesen apádat küldenék oda ki. Nem így, ez csomószor megtörténik. Ez egy teljesen elképzelhető életszituáció, hogy erről így random beszélget. Azért nem gondoltam volna, hogy nem tudom, mikor volt a Győzike Show, ez a nyomor pornó gyakorlatilag, nem tudom, mikor ment így a tévébe, de hogy ha akkor valaki azt mondja nekem, hogy x év múlva a Győzike majd ilyen tartalmakat fog gyártani, meg a legdurvább politikai szakértő lesz, meg politológus, hát ez nem tettem volna rá vagyonomat. A nemzeti kormány polgári Fidesznél nem ezt a háttérországot gondoltad el annó? Azt hitted lesznek ilyen írók, publicisták, nem a Bájer Zsolt, hanem mondjuk egy olyan ember, aki egy kurva anyázás nélkül kibír megírni három mondatot, tudom is, én nem tudom, ilyen doktorok, hát vagy ilyen komolyan, hogy zenészek, színészek, tudod, ilyen nem a Kertész Géza, hanem a Nacsa. Nem a Nacsa Olivér, de hogy nem tudom, a Mácsai Pál például. Mm. Hát így voltak ilyen téveszmék a fejemben, igen. Mm-hmm. És ebben mondjuk nem volt benne a Győzike. A Győzike nem. Ő így nem volt rajta a bingo listámon. Volt évértékelő Orbán Viktornak is, és Magyar Péternek is. Úgy látszik a kínai év új évre idéztették. Nem tudom, miért évértékelő, miért február közepén van, de ezen ugorjunk túl. Majd holnap beszélünk róla. Esztert meghívnétük ezzel, illetve hétvégén nem volt kellene meghallgatni őket, ez az önző érvem is volt. De azért ezt gondoltam ezzel megkínálni, hiszen zenészek is vannak benne, és te a zenészeket is. Én egy zenéssel láttam, de nézzük akkor. Yeah, baby! Köszönöm, hogy vezess minket a jólap. Bízunk benned, we love you, és adok neked egy szalót, esküszöm. Tisztelek, baby! Elnök úr, megyünk tovább. De elnök úrnak lehet üzenni? Igen. Frissebben, üdél, neki megyünk ennek. Ezt a tempót csak tartsuk meg, ettől már csak erősebbek leszünk. Csak keményen. Minden nagyon jól csinál kitartás, és itt a kampány finizmás. Minden nagyon jól csinál. Minden. Nem tudunk rossz, nem tudom. Sportolóként mellett állunk. Én a tisztelmíthatóságot és a biztonságot választom. Hogyha ezért meg akarnak fejelni, el akarják venni az autómat, állok elébe. Kitartást, sok erőt és győzni fogok. Mert mi a határon túli magyarok, főleg az erdélyek, nagyon-nagyon szeretjük őt. És imádkozunk érte a csíksomjai szüzanyánál, hogy segítsen további útján. Csak te rád számíthat az ország, a világ, Európa, hajrá Viktor, hajrá, hajrá. Nagyon sok erőt és jó egészséget kívánok neki. Ez ilyen hosszú. Minden bele itt a hajrában, mint a 90. perc után lennénk. tegnap végre nyert az Újpest, elnök úr, megvagyunk, megyünk felfele, mint a higany. Be kell vallanom, hogy hazudtam. Amikor az előbb azt mondtam a Nacsás Olivérnél, hogy ez a Nightmare Blunt Rotation, hazudtam, mert az ehhez képest semmi nem volt. Nem tudom, tehát hogy megjelent itt a Polgári Magyarország apraja nagyja. A Hajdú Péternek azt üzenem, hogy nem a véleményét akarják elvenni az autóját, hanem mert adócsaló. Ugyanis, is, elmondta, hogy nem. Hát a bíróság máshogy gondolta, ha jól emlékszem. Mármint, hogy nem, ez tényszerű állítás volt, nem az emlékeimben van. Így ránézésre is fura volt, amikor elkezdtem nézni a videót, hogy le kellett volna állítani a erdélyi asszonynál, hiszen addig gyakorlatilag csak bűnözőket sorolt fel a videó. Gyorsan olvassuk föl. Jaber az első ember, akinek nincs meg. Nekem amúgy a, nem tudom, az első fideszes videójánál akkor jött így szembe. Én nem tudom, hogy ő zenél. Ő egy rapper, aki ilyen hanglisba rappel, meg így, hát így beszél magyarul, ahogy hallottad. Jó, ebben van. Eddig nem nagyon volt fideszes, most nem tudom, vagy eddig nem nagyon kommunikál róla, hogy őt egyáltalán érdekelni a politika. Hát vele is vannak azért sztorik, hogy így nem fizetett ki videókliprendezőt, meg fiataloknak kirogatott dolgokat, meg azért neki se egy ilyen üres fehér A4-es lapa. De miket kirogatott dolgokat, hogy korrepetációt elvállalok 5000 forintért, matek? Vagy, hát nem, állítólag ilyen képeket kéregetett tőlük, meg nem feltétlen olyan dolgokat írt nekik, amiket szabadott volna, vagy így, mert hogy törvényileg szabadott volna, de ez nyilván csak pletyka, erről én ennyit tudok. Mindig az az érzésem, meg úgy alapjáraton, aztán megyünk tovább, hogy kik vannak benne, meg, ha megnézed, csak a zenészeket kiemelve belőle, zenészeket, előadó, nem tudom, minek nevezzem őket, tehát, hogy olyan érdekes számomra, hogy kizárólag ilyen levitézlet, piaci alapon nem megélő emberek vannak ott. Tehát, hogy valamiért nem láttam ezen az évértékelőn mondjuk a Jude Law-t. Curtis szerintem megélne piaci alapon, nem? Hát, megélne, de valószínűleg nem keresne ennyit, mint így ezekkel a lehetőségekkel, amiket kap. Hát Dope Man kizár dolog. A Dope Man benne volt? Benne volt. Azt mondja, agyam az áttekert, benne már fölső is van a... Megvan, és megvan a Young G, ő se? Én, ameddig most nem jött elő megint ezek az ilyen Fidesz propaganda videói TikTokon, meg a Bálnánál nem láttam, hogy ő egy ilyen létező dolog, én azt hittem, hogy ő már nincs. Ő tevődik most a DPK vecsés, vagy melyik az a mém oldal, ami, mint egy igazi DPK úgy működik. Igen, az a kedvenc oldal. A Bécit behúzták a csőbe, hogy nem is tudom, privátban elkezdtek beszélgetni, és akkor így, de most miért írsz nekem ilyeneket? Valamint így beugattak neki, és akkor írtak neki, hogy hát még nem jött meg az utalás a Fidesztől, és akkor ott kiakadt, hogy most nehéz. Az volt az egész sztori, hogy kiraktak a Szentkirályi Alexandrával, kirakta a DPK vecsés a Young G-nek a képét, és azt hitták oda, hogy VV és VV Béci, és így valahogy a kommentből az derült ki, hogy Radics Gigi volt a Szentkirályi Alexandra, de nem ő volt, és ezen a Béci felháborodott rá, az oldalra, hogy miért raktok ki ilyeneket, így nem fogunk nyerni, hogyha ilyeneket kommunikáltak, ugye nem értette, hogy ez egy mém oldal, és utána így, hogy ő segít nekik akkor, hogy ezt hogy kell, és aztán a... Tök egy harcos? Ez egy, igen, ő egy, tényleg a Béc, ez egy igazi harcos, olyan szinten harcol, hogy nem veszi észre, ha átbaszták, és ez egy vicc, ami ellen próbál harcolni. Nekem az egy nagyon kedvenc, vagy kedves sztori, most nagyon szerettem, hogy ez megtörtént. Igen, az kimaradt. Én is ilyen screenshotokat láttam, hogy és akkor írt, hogy most igen, nehéz, mert még nem jött meg az a fizetés. Nem jöttek az utalás, és így igen, mindenki erre vár, meg hogy majd megérkezik. Ez egy kicsit elmagyaráz ezt a videót is, amit megnéztünk. Bár azért az szomorú, hogyha még ezeknek az embereknek is fizetni kell. Tehát amikor a hordó aljáról kaparod össze a celebeket. Hát de itt ez történik. Hát ez történik, de hogy még arra is fizetni kell, tehát hogy elképesztő. De akkor gyorsan soruljuk el, Jaber, nem tudom mi. Jaber. Hűvel és fegyverrel járt, és kereste a problémákat, ezt magáról mondta egy telexes interjúban. 3-4 alkalommal pisztolyt is rántottak rá, végül börtönbe került. Ő ugye ki van tiltva Amerikából, biztos azért, mert... Mert annyira forró lett a Snoop Dogg-gal közös számuk, hogy így mondták, hogy... Curtis, ugye ő kokainozva autóbalesetezett, agyonverte a barátnőjét, illetve garázdaság miatt eljárás indult el, ott valami foci meccsen beugattak neki, és elkezdte verni a beugatót, ugye, mint minden normális ember. Azt minden tegye fel polgári. A kezét, akivel ez nem történt. Igen, még meg. Nekem is valaki ott véletlenül neki megyek hátulra a villamoson, mert elő van, és azt mondja, menj már a faszomba, én meg rögtön agyonnal verem a gecibe a fejét. Egyetem. Mit ugat? Ja. VVBC. Neki volt, hogy füvet termesztett, de az elévült, egy koncert főszervezőjével pofoszkodó. Olvastam ilyet is. Volt ilyen. Igen. És saját magára ezt írta az RTL-nél még annak a VV-ből, hogy sokat rosszalkottam át általános iskola éveimben loptam, csaltam, hazudtam és rendőrségre járkáltam. Ez mindenki előfordul általános iskola éveiben, ugye? Nem ringlóval dobáltuk egymást, meg diót gyűjtöttük, meg, vagy mi az kesztenyét. Jó, Evelyn, közokirat hamisítás, valamint egyedi azonosítójel meghamisítása. Hát ez előfordult. Tehát így, csak elírta. Nem tudom, ez gondolom nem egy BKV bérletet hamisított. Kucsera, ő kokainozott, elkapták vele, hát jó, előfordul. Ugye Hajdúról meg ugye beszéltünk, ő adócsaló. Hát ez sikerült. De legalább a kiszámíthatóság, azt kihangsúlyozta Hajdú Péter, hogy neki nagyon fontos a kiszámíthatóság, ugye. Ennél kiszámíthatóbb dolog nincs, hogy a Orbán Viktor így felkel, így befög egyet éjszaka, és így megjelenik a magyar közlöny, ahol csak ilyen milliárdok egy oktatás, hogy átkerülnek a propagandába, meg megszűnik a kata, bármit. Csak így fölkelnek, és meghoznak egy új döntést. És az már érvényes visszamenőleg. Ugye, és egy bírósági ügyet, azt így megszüntetnek, és azt írják, hogy jogorvoslatra nincs lehetőség. Ez a kiszámíthatóság, úgy látszik Hajdú Péternél, hogy hát de hogy ezt nagyon szeret, megértem, hogy ezt szereti. Hát ezt én is szeretném, ezt a kiszámíthatóságot. Ezt a kiszámíthatóságot? Hát ezt a fajtát, ami nekem kedvez. Hát nem biztos, hogy neki kedvez. Gondolom meg van ígérve, hogy majd kedvez, hogyha hát most itt jól nyal. Hát ez kedvezett neki. Hát nem, elítélték. Elítélték? Igen. Igen? Hát én azt hittem, hogy nem ítélték el. Gondolom felfüggesztett, mert itt van kint, és beszélget, meg, de gondolom valami pénzt vissza kell utalnia. Mindegy, de hát azon van most nagyon rajta legalább, hogy akkor ez legközelebb ne történjen. Meg engem az érdekelne, az, hogy működik, hogy ezek az emberek így vannak, ugye ez a Jabber, meg Gáspár Evelyn, meg ilyenek, és hogy ez úgy van, hogy a Fideszben így a, nem tudom, a Rogán kitalálja, hogy akkor most húzzuk be a Rácz Bélát, vagy a Rácz Béla jelentkezik valahol, hogy sziasztok, én amúgy mennék hozzá. Nincsenek ilyen szakmai pletykák? Azt gondolnám, mert rossz emberre nézel, én nem mozgok ebbe a celebkörökbe. Minket meg nagyon utálnak ezek a kormány, meg így a Fidesz nagyon nem szeret minket. A DPK vecsés írja valamelyikre. Igen, DPK vecsés, léci írjatok rá valakire, és ezt tudakoljátok meg, hogy hogy van. Na, nem azért, mert szeretnék beállni, csak nem értem, hogy a csillagok így hogy állnak össze, amikor egy dopeman így azt mondja, hogy akkor én most fideszes lesz. Hát, nem tudom, hát, vagy ezért nagyon érdekel. Kell csinálni egy ilyen Instagramot, egy ilyen fiatalány Instagramot, és akkor a Jabber az így megjelenik, mint a Bloody Mary. Hogy tudod, mire gondoltam, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha így megpróbálnék beépülni? Hogy így, ha de most elmondtam. Egy elmondtad, kettő szerintem gyanús lennél, három, nem sok időnk van már, ugye gyakorlatilag 2 hónap múlva már vége a választásnak. Basszus. De azt mondhatnád, nem, hogy a Krúbi kiadott egy évet, és most szeretné ezt kifacsarni, ezt 2 hónapban minden pénzt. Ő neki most a gyereke van, pénzért bármire hajlandó. Bármire hajlandó, és akkor mi az ajánlat? Ezt akár jó, bepróbáltátok. Jó, akkor, ezt vágjátok ki. Akkor fideszesek, majd keressetek meg ezzel, jó? Bármire kit hajlandó. Kit kell hívni? Bármire. Gyereke van. Bármire hajlandó, hogy igen, most már ő neki egy generáció, egy következő generáció is gondoskodnia kell. Na Istenem, hát ez a köhögés, ez mi úgy látszik. Mi ez a köhögésed? Azt mondta az orvos, hogy ugye az volt, hogy beteg voltam, így elmúlt, és ahogy úgy éreztem, hogy elmúlt, másnap megint lebetegedtem. És azt mondta, hogy biztos legyengült az immunrendszerem, és onnantól már könnyebben elkaptam mást. Ez a kor engem is utolért. Én még mindig fiatalnak érzem magamat, aztán rájövök, hogy a ételem felét már elfogyasztottam, vagy az életem felét. Nem szabad halálról, meg ilyenek nem szabad beszélni. Ne, még szabad, majd holnap nem szabad. Jó, de ez a videó holnap megy ki. Meg, azért az hagyd, tehát a videó énem, tehát hogy az így nagyon rossz. Hát de érted, most a holnap valaki hallja, és amúgy nem akarna halálról beszélni, de azt hallja, hogy te erről beszélsz. De az nem nekem rossz, hanem neki. Hát igen. Az engem már nem érdekel. Ne hallgasson engem, aki nem akar halált hallani, úgy látszik. De amúgy csak azt mondtam, hogy közel. A vég. De ez mindenkire igaz, nem? Tehát, hogy így itt van ez a univerzum 13 milliárd éve, az, hogy mi élünk egy ilyen max 80-90 évet, az nagyon kicsi. Én tök jó kedvel keltem fel. Ja, bocsánat. Így úgy voltam vele, hogy... De most tudtad meg, hogy meg fogsz halni egy idő után? Nem fogsz. Nekem anya azt mondta. Amúgy lehet. Lehet, hogy tényleg az van, hogy így amúgy a lélek az így örökké él, és akkor nem tudom, mi történik. Maradjunk ebbe. Előtte is el voltál 13 milliárd évig, nem? De, amúgy megszülettél. Tök jó voltam. Én nem úgy emlékszem, hogy rossz lett volna. Hát valószínűleg utána is jó lesz, vagy valami lesz, ki most tudja. Ezen fogok végig gondolkodni. Na, gyorsan hívjunk segítségül valakit, aki kedvenc elveszi. Kedvenc videóm. Ezt láttad? Imádom. Sajnálom. 10-szer láttam. Jó, van ez így. Ugyanis a 444 elkapta Nagy Mártont, ahogy elment politikát csinálni. Ausztriában vagyunk, a Fertőtó osztrák partján, mögöttem ez a Niels Am Zee nevű jó minőségű hotel. Jó napot kívánok, Kaufmann Balázs vagyok a 444.hu-tól. Mi fog itt most történni? A semmi. Nemzetgazdasági Minisztérium kivett luxusszobát a miniszter úrnak. Nem ki, semmilyen luxusszobát. Bocsánat, csak azt akartam elmondani, hogy tegezt a videót én 10-szer megnéztem, mert nagyon szeretem, hogy egy ilyen tenyérbe mászó feje legyen ennek az embernek, és ahogy kikéri magának, hogy nem fog történni itt semmi. Bocsánat. Tehát elmondja, hogy de fog, hiszen itt találkoznak, egy éve szervezik. Tehát, hogy az, hogy nem fog semmi történni, az hazugság, mert valami mindig történik. Ha más nem, a sejtjei lebomlanak. Tehát, hogy ez hazugság, hogy nem történik semmi. Na, megint miért tartunk. Kell hazudni? De újra is épülnek. Egy ideig. A semmi. Nemzetgazdasági Minisztérium kivett luxusszobát a miniszter úrnak. Nem ki, semmilyen luxusszobát. Ide szervezett volna valamiféle találkozót az NGM, amelyen részt vett volna Nagy Márton, 4 államtitkár, 2 helyettes államtitkár, és még az Államadósság Kezelőközpont vezetője is. Az egész rendezvény pedig meghaladta 10.000 eurót, tehát nagyjából 4 millió forintos áron lettek volna itt egy éjszakára az NGM-nek a dolgozói. Ide kerül? Nem figyel oda a költésekre? Egyáltalán mit csinálnak most itt? Államtitkárok fognak érkezni, helyettes államtitkárok. Kollégákkal beszélgetünk a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról. Miért Ausztriában kell ezt egy luxus hotelben megtennie? Tehát, hogy... Bocs, bárna, csak egy kérdés, hogy mi miért itt beszélgetünk? Miért nem egy luxus hotelben? Hogy így a barátokkal akkor lehet hotelben is? A stúdió is? Itt van, sajnos. De csak el lehet de ha a hírekről előtte beszélgetni akarunk, azt szervezhetjük volna oda. Szólni kellett volna előre. Nekem az a kedvencem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról beszélnek 2 hónap a választás előtt. Srácok. Egy luxus szállodában. Ja, igen, ezekre vannak ilyen minisztériumok, ilyen nagyon drágán berendezett minisztériumok, ahol így ülgethet, így iszogatják a kávét, jön a manyi, a pereccel, meg a sós pogácsával, vagy sajtossal, vagy amit akarnak, gondolom, kaviárral. Nem, hát nekik ezt muszáj volt Ausztriában egy hotelben megbeszélni, egy éjszakával. Nem akarok spoilerezni, de ezért lesz nagyon jó a vége szerintem, de... Nem mondok semmit, aki még nem látta. Ne haragudjon, ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtegyük. Majd nem sokkal később. Hát ez amúgy ez igaz, ez tök igaz, de hogy ha már ugye a magyar államot képviselik, mint politikusok, és hát elég szarul, mert a gazdaság elég szar, akkor ilyenkor kell kimenni Ausztriába egy éjszakára 4 millió forintért megbeszélni valamit? A ciklus legvégén mennek ki megbeszélni valamit Ausztriába? De lehet, mi van ez ezekkel? Volt az első? De hát minden hónapban járnak. Lehet. Nem, vagy stresszes, és most el kell menniük a végén. Úristen, lehet az van, hogy eddig azért nem tudtak soha semmit csinálni, mert nem tudtak elmenni megbeszélni. És ezért szervezni nem... Kell. Nem, mert majd mondják, hogy egy évig szervezték. Tehát az előző 3 évben azért valamit csak csináltak. Milyen olyan megbeszélés van, amit egy évig kell szervezni? Hát elég lassan őrülnek, úgy látszik, a Nemzetgazdasági Minisztériumban, meg a Államadóság Kezelő Központnál így a kerekek, hogy így, hú, srácok, nagyon a gáz, egyre nő az államadóság, a gazdaság nem nő, mit csináljunk? Rakjunk be egy meetinget. Úgy látszik, jövő februárban. Ez egy ilyen nagyon multisodott már a magyar állam, tehát itt már tényleg egy ilyen tisztító tűzkéne, ahol már ilyen meeting hell van, és így nem tudnak semmit elintézni, mert a meetingről egy meeting van, meg nem tudom, milyen módszertanban dolgoznak. Hogy szerinted így... van ez alapján? Hát valami módszertan? Van, csak nagyon rossz. Hát úgy látszik az a módszertan, hogy nem tudom, figyelj, srácok, amúgy mindjárt vége az egésznek, menjünk kurvázni egyet Ausztriába, rohadt bulizzunk, kurvák, kokain, pezsg, minden, és aztán majd hazajövünk, és hát aztán ez történik szegényekkel. Ez csak egy felvetés, egy vélemény, nem biztos, valószínűleg nem ez történt, hanem ugye komolyan meg. Hát nem ez történt. A hotelben. De mindjárt látjuk, hogy mi történt. Feldúlva, és ez történt. Szóval, miniszter úr, mennyire bevet, mennyire... Szeretnék válaszolni a kérdésre. Okay. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, szétverték az NGM-nek a meetingjét, úgyhogy az NGM innentől kezdve Budapesten a minisztériumba tartja meg a A székhelyükön? Meg mostantól, sértődve. Mostantól, tudod mit? A munkahelyemen fogunk dolgozni. És meg van sértődve, mint egy 3 éves óvodás, akinek elvették a játékát. Meg van sértődve, hogy jó, akkor hazamegyünk. Akkor mi nem akartunk hazamenni, de jó, akkor neked köszönhetően most haza kell mennünk. Jó, akkor visszamegyünk a munkáinkra, és ott csináljuk a dolgunkat. Köszönöm szépen, hogy tönkretették ezt a meetinget. Miért? Az, hogy ott van egy riporter az ajtónál? De igen, de sem ment. Vagy hát nem gondolom, hogy nem ment fel velük a szobájához. Még jött volna egy ilyen busznyi nő, eszkort, és akkor még az, hogy na jó, menjünk a gecibe, ezt hagyjuk a francba. Eljöttek, hogy eljátszani, úgyse tudják, hogy dolgoznak. De akkor meg megkérdezik, hogy miről döntöttek, és akkor így miről? Nem sikerült döntést hozni. Nem tudom, mert amúgy egyszerű rohadtul fáj fejem, nem rossz napom van, ne haragudjon. Miről? Hát tudja, van az adósság, hogy azt csökkenteni kéne. Miről? És akkor arról beszéltünk, hogy hogyan, csak nem... Tehát, bassza még mindig. Fogalmam sincs, miről döntöttünk. Kurtam egész éjszaka, kurtunk, meg drogoztunk, és piáltunk. Szerintem nem ez történt volna. Nem? Ne legyél ilyen rossz. Szerinted dolgozni akartál? Rá kell nézni Nagy Mártonra, tehát látod rajta, hogy ő oda dolgozni ment. Csak szegénynek elrontották a munkáját. Mert oda ment a Kaufman Balázs, és gyakorlatilag azt a meetinget gondolod, hogy egy évig dolgozol azon, hogy végre... Az államadóságra tudjatok beszélni, hogy így két hónappal a választás előtt, akkor jó srácok, akkor figyú, eddig így nem sikerült, mert nem jött össze a meeting, akkor most két hónappal a választás előtt beszéljük meg, hogy mit kéne kezdeni ezzel az államadósággal. Oké, végre mindenki ráért, van, aki vigyázzon a gyerekre, kibérlitek a szállodát, oda mentek, és ott van egy ember egy mikrofonnal az a bejárat előtt, és kész. Az egész el van baszva. Ez kicsit az jut eszembe róla, amikor egyetemre jártam, és mindig így próbáltam saját magamnak akadályozni azt, hogy mit kell a tanulás helyett csinálnom. És ez egy kicsit olyan, amikor már így a utolsó fiókból szedett ki az ilyen... Az érdeket? Igen, és így nézegetett, hogy jaj, kéne ez új év van. Mennyivel most érdekesebb, mint a tanulás, és ez is, hogy jó, akkor most miattad baszódott. Tehát tényleg imád gyűltek, hogy bassz meg. Ötletem nincs, hogy kéne. Nem jönnek az EU-s pénzek, nulla beruházás van. Valószínűleg elveszik a választást. Amúgy, srácok, nekem egyszerűen nincs kedvem ezzel foglalkozni. Lehet úgy voltak, hogy egy éve még úgy voltak vele, hogy amúgy itt lehet, hogy lesz valami. Akkor ilyen lelkesek voltak. Most meg így, amúgy mi motiváció? Tehát a Nagy Mártonra azt gondolnám, hogyha nyer is a Fidesz, őt biztos nem tartják meg, mert kurva szar munkát végzett. Lehet, hogy a motivációja ez valóban nem volt túl magas, és akkor így könnyű volt. De hogy szerintem ez olyan volt nekik egy évvel ezelőtt, nekem rengetegszer van olyan, hogy így valakivel nagyon buzgón megbeszélek egy találkozót egy héttel előtte, és amikor eljön a találkozó napja, akkor így... nincs kedvem menni, otthon akarok maradni. Szerintem lehet, ők is ebben voltak egy évvel ezelőtt, hogy ott még nagyon lelkesen így megdumálták. Oda jutottak, és rájöttek, hogy hát úgy válaszaink nincsenek, megoldásunk nincsen. Igen, és a mentésem a Red Dead Redemption 2-ben, mert most épp egy jó részen vagyok. Miért kell Ausztriába mennem, bazd? Kinek az ötlete volt? Józsiak. Te rohadt szemétláda. Na jó, hallgassuk végig még ezt a nyivákolást, mert fantasztikus. Úgyhogy az NGM innentől kezdve Budapesten a minisztériumban tartja meg a... Most lemondta emiatt, de miért? Így van. Itt mindenki maga fizette volna a szobáját. Köszönjük szépen azt, hogy itt vannak, és beleavatkoztak az NGM-nek a... Az NGM szervezte le, hogy itt szervezte le, és az NGM-nek a dolgozói egyenként a magánpénzükből fizették akkor ezt. Hogy nem emlékezett arra, hogy... ez mennyire hihető? Tehát, hogy a te munkáid azt mondja, hogy srácok, lesz egy meeting, a Aqua Hotelben pomázom, és most mondtam valamit, és akkor így, jó, hát akkor megyek. Jó, ki kéne fizetni? Ki kéne fizetni amúgy a szobát? Tehát, hogy nem az van ám, de és akkor... De mi? De dolgozni megyünk oda, de a szobát fizest ki. Persze. Mi leszervezünk mindent. Igen. Csak utána majd küld már el, létsz a szobárát. Ez mennyire reális? Revondom, mit gondol ez a barom, hogy hülye vagyok? Hát én ezt nem veszem be. Ki veszi ezt be? Tényleg mutassatok egy embert, aki ezt hajlandó elhinni. Főleg ennek a kormánynak, tényleg, ahol a Gáspár Elvint is reptetik, és megtömik, mint egy disznót reggelire. Ne higgyem már el, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, meg a Államadóság Kezelő Központnak a vezetője, azok a saját pénzükön mennek el meetingelni. És amúgy nem is várnám el. Hát milyen hülyeség lenne persze. Ez? Semmilyen munkáján nem menjetek, hogyha a csapatépítő is olyan, hogy nem tudom, neked kell fizetni, meg húzni kell ajándékot év végén, akkor ne csináljátok. Hát mi a fasznak adjak ajándékot a munkatársamnak? Tehát, hogy voltak, akiket szerettem, meg akiket nem. Miért adnék? Mi közöm hozzá? Ez egy munkahely. Húzzuk meg a határokat. És az a határ az, hogy nem fizetjük a hotelszobát. Úgy látszik Nagy Mártonnak. Tehát azt gondolod, hogy most itt nem mondott igazat? Hát szerintem én nem tudom elképzelni. Kicsit lódított. Tehát azért kurérégesen, hogy a Szijjártó, hogy magángéppel repked össze-vissza, mindenhol hotelekbe jár, ugye hát nyilván hotelekbe jár, mert nem lehet minden országban háza, és akkor amikor bezzeg én megyek egyszer, egy évig szervezzük, akkor neki kell fizetni a hotelszobát. De milyen? Hülyék vagytok? Tehát, hogy luxus szobát. Csak de akkor miért nem egy panzióba megyünk be azért? Mert csak ott volt hely, mert egy évre előre csak oda lehetett helyet foglalni. Én ezt nem veszem be, ne haragudj. Nem ma jöttem le a falvédőről. És az NGM-nek a dolgozói egyenként a magánpénzükből fizették akkor ezt. Hogy nem emlékezett köszönöm, arra, hogy mennyibe kerül az imént mondta, hogy nem tudja, hogy én mennyibe kerül tudom, a szobája. Mert utólag kiszámlázzák, és ki fogom fizetni. Na most innentől kezdve köszönjük szépen, hogy szétverték az NGM-nek a meetingjeit. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Engedje meg Gödre egy kérdést, hogy miért a munka... Szétvert egy olyan meetinget, amit az embereimmel körülbelül egy éve terveztünk, hogy megbeszéljük, hogy a gazdasági minisztériumnak mik a legfontosabb feladatai. Visszamegyünk, ki fogjuk fizetni a büntetést a hotelnek, mivel gondolom ki fogják ezt ezek után számlázni. De sajnos az közpénzből fogják, az közpénzből. Nem, mindenki a saját fizetéséből ki fogja fizetni, én is. Köszönöm szépen. A 100 millió forintra miért emelték meg az NGM a munkavédelmi bírságokat Göt kapcsán? Köszönöm, nagyon kedves. Itt megy a úgy tudjuk, az esemény hivatalosan expert meeting, vagyis szakértői találkozó lett volna, amelyet egy NGM-es dolgozó szervezett. Ő kérte az árajánlatot, mindenkinek külön szobát és a miniszter számára a luxus lakosztályt is. A tervek szerint a szállodai wellness-t is használták volna. Ez a meeting maradt el azzal, hogy mindenről megkérdeztük a minisztert. Köszönöm szépen. Tehát ez szürreális. Én azt hittem, már sok mindent láttam. Köszönöm szépen. Egy éve, nem tudom, mit ad egy évig tényleg egy hotel szobának a megszerzésére. Hogy végre megbeszéljük, hogy mik a minisztérium legfontosabb feladatai. De akkor mit csinálnak a minisztériumban? Tehát ez az, hogy mi a feladat? Arról beszélnek, hogy mikor tudnak meetingelni. Csak ilyen meetingek vannak a meetingről, ilyen fura módszertan, és utána a ciklus végén elmennek megvitatni, hogy mi a legfontosabb. Igen. És most ezt köszönjük szépen, Kaufmann Balázs egyébként. Én azért gyanakvó vagyok, szerintem valószínűleg inkább bulizni mentek. Én ezt gondolom, én ilyen rossz indulatú vagyok. Én nem tudom elképzelni, hogy a Nemzetgazdaság Minisztériumban nincs lehetőség megbeszélni azt, hogy mit tegyenek a gazdasága. Ha nincs erre lehetőség, akkor viszont nagyon rossz munkahely lehet, meg lehet az emberek is. Volt a tárgyaló. Ja, Pisti oda ment dolgozni. Igen, és nem tudták befoglalni. És ment a Nagy Márton, így a vezető, és így ott állnak, és nem igaz. Isten, nézte a Google kalendárt, vagy a francot, a Teams-en a kalendáriumot, és így mindig be van foglalva, ezt nem hiszem el, bazd meg. Csináljunk valamit. Akkor mit lehet csinálni? Mit lehet? Hát azonnal egy másik országba. Luxus szállodát foglalni Ausztriában. Akkor rakjátok már be wellness-t, hát azért meg a pihenés. Igen. Nekik köszönöm szépen, jár. Hogy tönkretették ezt a meetinget, amit egy órája szervezünk, hogy mi egy órája, hát igen, annyira kéne lenni, de egy évig szervezték. Mennyi pénzt megspórolt volna Magyarország, hogyha mindegyik ilyen kormányülés elmentek volna, nem? És akkor így azt mondja így a többi vezér, nem tudom, milyen minisztérium van még, az egészségügyi miniszter, hogy oktatás, jó. Igen, még egészség is sincsen, úgyhogy mi van? Honvédelmi miniszter így megy valahol ilyen luxuszáda, és akkor így, jó, tudja mit? Akkor visszajövök a minisztériumba, és dolgozom ott, amire ki van írva, hogy ez a munkahelyem. Köszönöm szépen, maguk szemétládák. Te szervezti, persze a saját pénzemből. Nyilván úgy van az. Persze, nekik megszervezik, és kiszámlázza. És annyira rossz ez nekik, de hogy most már tönkretették, hagyjuk is a francba az egészet, és a büntetést is kifizettem. Akkor az a fi vagyok. De hogy nem is kiszámláznak, hanem tudod, így levonódik a fizujukból, és szegény, gondold el, hogyha két ilyen meeting is van egy hónapban, akkor gyakorlatilag nem kapnak semmilyen pénzt. Tényleg így várja fizetés. Az SMS, tudod, hogy jön az a 17 NBA ezer. Fizetés, és ez az, és te ilyen hitelét se tudja állni az egésznek, és akkor így, aj, ne. Megint a munkameetingek miatt nem maradt pénz. Istenem, miért mindig luxus szállodába szervezik a meetingeket? És miért kezd nekem fizetni? Állj ki magadért, Márton! Márton, állj ki magadért! Lépj az asztalra, üssél oda, hogy én ezt nem vagyok hajlandó fizetni. Itt egy munkahely, tökéletesen alkalmas arra, hogy dolgozzunk. Sajnálom, Nagy Márton. Mi a franc ez? Banket, tűzoltó, jóták. Önkétes tűzoltó bál. Hát a hely milliója, ez tegy visszarepít így a nagymamám idejébe, azt tudom mondani. Tehát, hogy ez szürreális. Tornaterem, bordásfal, igen, és ezek az ilyen szoci artifaktok. Úgy néz ki, mint nem tudom, besúgóból lenne a díszlet. Nagyon szépen köszönöm, legjobbakat. Köszönjük. Viszontlátásra. Kedély csokolom. Üdvözlöm, Gulyás Márton. Az átkerű rendezvényünk van, ezt megkeretjük, hogy most már... A szervezők azt mondták, hogy maradhatunk. De én sem szervező vagyok, és én meg szeretném, hogyha nem. Látja, még szépen föl is öltözte, nem mondhatja, hogy nem tisztelem meg a bált. Remélek kérni benneteket, hogy hagyjátok el a helyet, jó? Köszönjük szépen. Ki az, aki mondta, hogy maradhattok? Az úriember, aki azt mondta, hogy az elnöke az egyesületnek. Mihály! Szeretném, hogyha ide jönnél, légy szíves, bocsánat. Nem lennék Mihály. De a főnöket tiszteletem. Hát az előbb készítettünk önnel interjút. Hát az egy dolog, hogy interjút készítettek, de nem maradhatnak. Megkérdeztük a főnökét. Vagy, mi szeretnénk, hogyha maradjanak, ez egy jó tekintsági. És egy zárt körül. Most lesz. Jó, de úgyhogy köszönjük szépen. A főnöke az előbb mondta azt, hogy maradjunk. Ő a helyettes, úgyhogy ő is dönthet róla. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Mivel hogy ez egy zárt körű rendezvény, de senki nem mondta eddig azt, mert eddig a pillanatig ez nem volt zárt rendezvény. Ez egy jótékonysági bál, és ide előre, nyugodtan veheti egyébként, ide előre váltott jegyekkel jöhetnek be a vendégek. Önöknek van. Egy dologra szeretném fejlődni a figyelmet, hogy a nők kezében, nem tudom, észrevette, de van egy ilyen átlátszó, ilyen irattartó bugyi, amit tele van 20 000-esekkel. Tényleg? Igen. Én nem vettem észre. Kicsit tekervises. Az egy 20 000-es volt, és látod, hogy lóbálja. Tényleg, egy pak 20 000-es se jár. Hát mert van, aki vehetett jegyet biztos a helyszínen. De ilyen pénzcsipesz van rá. Mi a fasz? Igen, innen úgy néz ki. Én ezt nem szúrtam ki. Mi a túró? Ez lóvája. Hát a jótékonysági, lehet, hogy csak így... Gyűjti az adomány. Így benyúlt a zsebébe, belott egy ilyen, hát nem tudom, 4 millió forintot. Marciék meg így... csak oda kellett volna bedobni valamit, és maradottak volna. Hát, mert de elég sokat, hogy elnézem. Nincs kisebb címlet, úgy látszik. Én azt teljesen annak látom, ilyen összehagyom. Beváltott jegyekkel jöhetnek be a vendégek. Világos. Önöknek van. Nincs eljünk, de mondtam a kollégájának, hogy szívesen megveszek, és ő mondta de azt, hogy előre az elnök úr azt mondta, hogy nem szükséges megvinnünk eljünket, nyugodtan maradjunk. Előre váltható, és... Ennyire hívja az elnök urat, és akkor tisztázzuk vele ezt. Jó napot kívánok! Igen, beszéltünk már. Tiszteletem, üdvözlöm. Még egyszer. Azt mondják, hogy nem maradhatunk. Előre váltott jeggyel, és ez egy zárt körű rendezvény, ez egy jótékonysági nap, és előre váltott jeggyel lehet csak bejönni, és nekik de az úr az előbb beszéltünk, és azt mondtam, hogy megbeszéljük a többiekkel. Nem, azt mondta, hogy maradhatunk, és kérdeztem is, hogy váltsunk egyet, és mondta, hogy nem szükséges. Még egyszer. Nem azt mondtam, hogy nem szükséges, hanem mondom, hogy nem. Alelnök úrral, de hogyha fölvették, akkor fogják tudni, hogy mit mondtam. Én mondok meg mindent. Akkor de... sajtó vagyunk igazából, de szívesen megveszi, nem akarok megkárosítani a bált. Nem kell. Jó, nem kell, akkor... Nem kell. Jó? Jó, akkor csak jelentem, mindjárt küldöm jó. Őt, jó? Országgyűlési képviselő lemondta a bált. Aha, csak hogy tisztával legyenek ezzel. Egyedül a polgármester úr lesz itt, jó? Ne vegyék el az önkéntesektől ezt az érmét. Ráadásul is. Látja, itt állunk, megkérem, nem szeretnék hogy... vitatkozni önnel. Nem szeretném. Nagyon becsülöm az önkénteseket. Én kétlem, hogy így ülsz a bálon, és ott a Gulyás Marci egy öltönyben, és így... Nekem az öcsém önkéntes tűzoltó, megkérdezem tőle, hogy ő mit szólnál. Igen, ez. Lehet én értem félre, mert de amúgy én ilyen, nem tudom... Fura az a vibe jön le, ha megnézed, hogy... Én amúgy sajnálom a, nem tudom, mi volt a neve, a Mihályt. Nem, mert ő a Mihály. A másikat, aki a főnök. A főnök Mihály. Hogy így, hogy egy ilyen kedves embernek tűnik, és ott van a háttérben a piros kínai új évben. ez a tökéletes helyszín egyébként ennek az ünneplésére. De hogy az a nő, hogy ott van, és akkor így látszik, hogy így próbálja elmondani nekik, hogy ez egy zárt körű jótékonysági rendezvény, és elővételbe kellett jegyet venni, és ők meg így, jaj, hát igen, tényleg, ezt kéne igen, mondani. Igen, itt azért oké, valószínűleg igaza van a nőnek, de hogy olyan alpári stílusban lesz az egész mindjárt itt, és a végén az, hogy már ilyen rendőrök kim vannak, az tényleg túlzás. Erre a Vörös viszont nekem azt teszem, hogy annyira megállt ebből az országban az idő, hogy ez frankon még a szocializmusból itt maradt ilyen székek, nem tudom, krepppapír. Szerintem mi a franc azért ez? Azért tehát a tűzoltóság miatt vörös egyébként. Szerint. Lehet. Jó. Oké, igazad van. Próbálom védeni, menteni okay. a helyzetet. De hogy így ránézek, az jut eszembe, hogy itt mindjárt föl jön a Kádár, és mond egy ilyen beszédet, és eltakarodik a picsába. Hát tehát, ez hogy volt a konkrétan... terv. Csak... Ja, a Tuzson lett csak volna a helyi Kádár. Na, itt még lesz valami. Semmi. Arra kérnék. Három kérdést szeretnénk föltenni a polgármesternek. Nem, sajnos, itt nem. Sajnos itt egész szintén nem állt rendelkezik. Ne haragudjon, de mit csinálsz? Ne haragudjon, asszonyom. Miért jöttek ilyen tanulmányozni? Ösztön légy van, utána még ő is nevetett magán, így, uram is, elragadtattam magamat, megbolondultam. És így, utána csak így nevetni tudod, hogy jó, hát ezt... Meg beleintegetett a kamerába. Ez a legjobb, hogy azt már lett elfogott tekeni, de hogy itt most így elkezd kamerázni a csaj, egy Gulyás Marcékat. Így elkezdik kamerázni, és a Marci így mondja, hogy Gulyás Márton partizál, és nem értem, hogy mi volt a célja. Ez valami ilyen... Még interjút szabad esetleg kérnem? Én rendszer már. Tényleg szabad? Mit szeretne kérni? Kezét csoklom. Ne, tessék nyugodtan üve maradni. Meg szeretnének kérni arra, hogy ne nyilatkozzál. Jó. Tényleg elveszi. Ez a stílusa a nőnek egyébként. Ez jó, de szalad. Ez szörnyű. A másik, ami szörnyű, hogy oda jön hozzád valaki, én egy szuverén ember vagyok, ilyen, vannak ilyen döntéseim, ami mellett így kitartok általában, vagy nem, ugye? De hogy így oda jön egy nő, hogy ne adj neki interjút, és így, ja, jó, oké. Ez teljesen normális, hogy én... Nem dönthetem el. Nem, a saját sorsom felett úgy látszik, nem rendelkezem, majd ez a nő, én nem akarok csúnyát, és megértem, de hogy kicsit úgy tűnik, hogy ebbe a generációba így azért beleégett nyilván az ő fiatalkoruk, középkoruk, egy olyan rendszerbe telt el, ahol tényleg erre figyelni kellett. Há persze. Sajnos egy olyan rendszerbe megyünk, amivel legint előjöhet, De hogy olyan emberként, aki így a rendszerváltás után született, és hát nem ebben nőttem föl, annyira rossz látni, hogy ez így megmaradt, hogy tényleg, hogy rád szólnak, és nem azt mondta, hogy figyelj, én adok egy interjút, mert én úgy gondolom, hogy szeretnék interjút adni. Te meg menj a francba innen, majd én eldöntöm, bazd meg, hogy mit akarok. És nem mondd meg, hogy ijatok-e pezsgőt, vagy eltek-e a pogácsából. És erre az ilyen nosztalgiára, hogy a díszlet is ráerősít, tehát, hogy a... Ja, valószínűleg neki, igen. Abszolút. Tehát, hogy egy, azt mondod, hogy ez nem tudom, máshol nem lehetett volna ezt eljátszani, itt viszont így nagyon így előjön. Igen, így azért volt ez a reakciója, amin így körbenézett, és újra ott érezte magát, hogy ja, jó, tényleg, itt nem szabad semmit csinálni. Erről az még Schleim volt talán, ugyanúgy a Gulyás Marci csinált, talán március 15-e beszéde volt az Orbánnak, vagy október 23 valamelyik. És ott interjúztatott, és ott volt olyan, hogy ment az Orbán beszéd, és valaki így sétált el, egy ilyen idősebb bácsi. És oda ment hozzá Gulyás Marci, hogy hát miért sétál el? Miért nem hallgatja végig a miniszterelnök urat? Hogy miért nem tiszteli meg, és így ránéz, bács, igen, igaza van, visszamegyek, és megfordult, és visszamegy. Olyan rohadt szomorú ez, és tényleg megértem, meg nem tudom, empátia válok hozzá, hogy egy olyan rendszerben nőttek föl, és már úgy látszik, nem tudják kinőni, de hogy tényleg ez olyan szomorú basszus, hogy így az önrendelkezésnek így meglettek fosztva fiatalon, és hogy ez még mindig így megy. És így élik mindennapjaikat gyakorlatilag, mint ahogy ez a videón is látszik, hogy kész, jön a Mercedes, és leülteti. Igen, és akkor itt még a előző kamera kitépésbe tanult a Marci, úgy látszik, és itt már egy ilyen múlt is mutat. Arra, hogy ne nyilatkozzál, jó? Jó. Tényleg elveszi a... Tényleg elveszi a... A gyerekén fellép. Tényleg el is megy. Azt mondja, hogy ezt itt kudarcot vallottam, elsétálok. Defeated male. Tehát az, hogy bement, hogy a kamerát megkérdezze, abból ilyen gyakorlatilag kijött a rendőrség. Jöttem a teremből, foglalkozom a bájával, semmit nem zavarunk. Nem szeretnénk, hogy itt lennének. Többen jelezték már, hogy megbotránkoztatást keltettek, vagy önök bennük, ahol nem szeretnék, hogy itt lennének. Jó? Legyenek szívesek kimenni, jó? Legyenek a rendőrség is. Ezzel a ponton fontos hangsúlyozni, hogy a rendőrnek kétszer kell megtenni a felszólítást, mielőtt fizikai kényszerintézkedést foganatosíthatna a felszólítottal szemben. Itt természetesen, hogyha a rendőr megtette volna a felszólítást, annak alávetjük magunkat. Ehelyett azonban a biztonsági személyzet egy tagja kezdett el mindkettőnket lögdösni, valamilyen módon elérni azt, hogy elhagyjuk a helyet, miközben ezt a rendőrség tétlenül nézte. Igazoltatást fogok végrehajtani, megkérem, jöjjenek velünk. És polgármester úr közben a gazdasági bejáraton megérkezett a helyszínre? Szereztem számot Kamerer polgármester úrhoz. És még azt a rendőrségre is, hogy így állnak ott. Érted? Kameráztak egy ja, az egyik kameráztak, a másik csak állt, hogy így elkezded lögdösödni, meg így kilökni egy helyről, és a rendőr meg így áll, hogy így, ja, lehet az új, kínai új éven gondolkozott, hogy nem, gondolkozott, hogy takarítani kéne? Kell felszólítani? Hogy volt? Várjál, most a biztonsági őrnek milyen jogai vannak? Most nekem több jog. És sajnos eltátott a száját, mert ezen gondolkozott, hogy tudjon intézkedni, de már nem volt ideje. Szolgálom kis védünk, hát ez itt most hát legalábbis olyan számot, hogy feltétlenül hozzá köthető, mert próbáljuk most ezen keresztül elérni őt. Lehet, hogy az a száma? Hát igen, na ennyi volt a lényeg, a rendőrség igazoltatta. Amúgy ne haragudj, ezek az ellenzéki újságírók, ezek szétvernek mindent. Mi? Szegény Nagy Mártonnak a hétvégét szétverik, szétverték a Gödi bált, komolyan mondom. A Gödi tűzoltó bált. A Gödi önkéntes tűzoltó jótékonysági bált. Azt csak megpróbálták. De hát de majdnem ugye... sikerült. Hát mit keltettek? Rossz érzéseket? Rossz érzéseket. Valamit keltett benne. És erről szóltak. Bocsánat, aki nagyon politikára jött ma, azt én most kedves voltam, és így elvágtam. Jó. De jobb ez így, mert minden adás úgyis mindig arról szól, hogy politika, igen, meg ilyenek. Most megtisztulunk. Ez a kínai új év jön. Most a negatív energiákat elhagyjuk, jó? Igen, és majd holnap meg jöhetnek borzasztó, borzasztó lesz, undorító lesz, de az már ugye, bár nekünk aznap van kínai új év, de akik vágottan nézik, nekik viszont jó lesz. Mit szólsz ehhez? A KDNP tette ki Facebookra. Azonnal alá akarom írni. Az érzés. Azt mondod, hogy nem kell tovább győzni, hogy a Tiszára szavazzál? Annyira csúnyán néz rám az a kisfiú, hogy egyszerűen, jó, aláírom. Tényleg, ne haragudj, most aláírom. Ja, bocs, nem tudtam, mire gondolsz. Én azt hittem, arra gondolsz, hogy nem kell tovább győzködni, hogy ne a Fideszre szavazzak, vagy a KDNP-re. Teljesen legit, írjátok alá. Ez a kisfiú egy a Szőlő utcába viszik. éppen vagy... Nem tudom, nem tudik bűnözőnek, Jancsi bácsihoz. És ott ugye ott csak bűnözők voltak, szóval... Kúny Endre a vállára kapja, vagy mi fog történni? Hát elég szónak tűnt. Oké, bocsánat, ezt akartam. Micsoda? Tessék, ez mit szólsz? Fel vagyok háborodva. Mi ez a kettő? Hát az egyik azon én nem lepődtem meg, én nem is tudom, hogy létezik ilyen. Borleves. Mi? Ugye? Fogalmas nincs, most gyorsan rákeresek. Mi az egy pohárbor tányérban? Klasszikus borleves. Pohárbor tányérban egy maggi leves kockával. Új, hát ez amúgy, ha jól látom, forralt bor, amiben belevernek egy pár tojás sárgáját. Miért akarná bárki is ezt tenni? Bele. Elkészítés. A bort vízzel per narancslével, cukorral, fűszerekkel és citrusok héjával felforraljuk, tehát forralt bor, mínusz narancslé, az nem tudom minek bele. Tojássárgáikat a tejszínnel és kevés keményítővel simára keverjük, aztán összeöntjük. Tehát ez egy ilyen tojáslikő, vagy tojás valami borra, nem de tudom, ez azért undorító. A tejszín és a bor elég undorítónak hangzik nekem így egybe. Hát meg a tojás. Jön, hát meg az. Ha nem fostad ki a lelkedet a bor-tejszín párosítást, majd a tojás még belekerül, és akkor vége van. Én nem tudom, ez hogy jött össze, tehát amikor valaki ezt így kikeverték, hogy így véletlenül beleömtötték, mert csináltak volna ilyen tojáslikört, és akkor csak így valakinek forrad bort, és akkor így beleömtött, és akkor hát most már kész. Nem dobjuk el. Jó lesz. Ugye 1600-at írunk, borzasztó szegénység van. Na jó, itt van az egyik, amúgy ez nem magyar, ez top 2, azt hiszem. Fej, egy állat fej. Igen, az izlandiak ingyensége a svö, nem tudom, valami. Fél meg az főt, jó fej. Hát most voltam Izlandon novemberben, hál' Istennek ilyet nem ettünk. Uh-huh. Ott egyszer megkóstoltam azt a nagyon undorítóan büdös halat. És egy milyen volt? Túlzás, hogy megkóstoltam, mert így kinyitottam, és így kész, ott végem volt. Tehát akkor megkóstolás, ez nem történt. De egy nagyon picit beraktam a számot, de annyira gusztustam volt. De egyébként az van, hogy a szaga miatt... Tehát annyira büdös, hogy onnantól kezdett tök mindegy, mit raksz a szádba, csak azt a büdös annyira nem tudom, mert el tudom képzelni, de én öklendezős vagyok, szóval, hogy így van, amikor így bemarad a hűtőbe valami, és tudod, így ki kell kaparni, és így... Én ugyanilyen vagyok, ezt a férjem csinálja nálunk. Hát én is, ezt sem, csak én rosszul vagyok tőle, de hát valakinek meg kell csinálni. A kedvencemnél a jufejes étenni, hogy hagyományosan krumplipürével, rebarbarazsával és burgonyapürével. De te traktoros vagy, te akkor vágod ezeket. Traktoros vagy, de érted. A krumpi meg a burgonya nem úgy. Nő vagyok, tudnom kell főzni. De egyébként de én nem tudom. Főzni. Nem de. Ugyanaz a burgonya meg a krumpli püré? De. Valaki mondja már meg nekem. De, az ugyanaz. De még itt ezt elhiszem, hogy ez... Tehát én mind a kettőt csináltam. Hát ez egy tört krumpli. Hát gondolom nem rebarbara zselé egyik se. Az így ránézés. Mert a csicsóka, azt hittem az valami az olyan hát az vidéki néve a krumpira, de aztán rájöttem, hogy ez gyakorlatilag nem. Egy másik ilyen gumó. De amúgy itt is úgy tűnik, ez egy krumpli püré, ez meg egy ilyen tört krumpli. A színe az nem tudom miért ennyi, kétféle krumpli, vagy ebbe beleraktak egy édes burgonyát, én nem tudom. Na jó, de tudod mi a második magyar ételembe került? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Tippelj. Hú, hát az a magamból indulok ki, és én már ilyen pacalra gondolok meg ilyenekre, de valószínűleg nem az lesz. Nem. Mi az? Rántott gomba. Micsoda? Én szeretem a rántott gombát. Én mi a is, baj azzal? Én is nagyon szeretek. Ja, nem egy fantasztikus... Azért bocsánat, ne haragudj, de azért a rántott gombát a félbevágott juhfejből krumplipürével, meg rebarbarazselével, azért a rántott gomb az klasszis, sokkal azért jobb. Azért a fej az lehet jó, nem? Hát a malacot is eszik, és az ilyen jó zsíros hát falat, ilyen bőr. Hát ez így oda van a tányérodra? Hát ez így elég szarul néz ki, igen, tehát legalább így nem tudom, igen, lefejthettük azt volna a dolgokat. Azt sem tudom, hogy kezdesz neki, hova hát nyúlsz? Hát így kicsit széttéped így a szájnál fogva, és így kiszívod a porkát. A rebarbarazselét, és elhajítod az egészet. Nem tudom, hát azt gondolom, hogy a bőre jó, nem? A grill csirkére gondolok, meg az ilyen bőrös dolgokra, hogy így finom szokott lenni, amikor így meg egy kicsit így megpörkölődik a bőre. Nem tudom, hogy a juhnak milyen íze van. Nem ettem még juhot. Hát. Nem tudom, te ettél az, hogy milyen neveken nevezzük még, mert minden, ami ilyen fűlegelő, ami nem tehén, az ami juh, az ugyanaz áll, csak ezerféle neve van. Egyszer megnéztük, hogy így ilyen hosszú nevei vannak, csak attól függ, hogy jó, ez még nem tud utódot nemzeni, ez már tud, de már nem annyira, ez soha nem is tudott, és akkor így mi? Ez mind ugyanaz az állat? Én azt mondom, ez egy különböző állatok. Nem tudom, juh, a bárány, kos, én mindig, na jó, ez az én szegénység bizonyítványom. Igen, de nem mindegy, hogy milyenből készül, mert azt gondolom, hogy egy ilyen kis ropogós, friss, finom juhval. Egy kis juhocskával. Aha. Hát végül is, amúgy egy tányérra, ami felfér, az egy felnőtt juhnak a fél, az egész nagy, nem? Izlandon kinnakik a barátnőm, Betty, tudom, hogy nézed ezt az adást, légy szíves, menj el, és egyél egy ilyen juh fejet, és videózz le. Igen, igen, azt akartam mondani, hogy egy különböző részén az evésnek így csináljam képeket, hogy most így az orrába... Vagy meg hogy van-e burgonya és krumplipüré is. Igen, az is érdekel. És meg különbség. Jó, illetve egy gyorsan jó hírt. Amúgy köszi, mert elment az étvágyam, eddig tök éhes voltam a katonák miatt, de ezt igen. A juh fejtől és nem akarok enni. Gombával se lehet visszahozni? Csinálj neked egy borlevest. Ez pedig egy szürreális hír Magyarországról. Mit hisztisztek pedagógusok, mondhatná az egyszeri nyugdíjas Fidesz szavazó. Ugyanis Babót, az nem egy név, ahogy én nagyon zavar voltam, amikor néztem, hogy ingyen reptetik ma, addig szíve Babót, és azt hittem, hogy ez valami izé lesz egy ilyen. Nem, én azt hittem, hogy valami állat. Vagy valami... Valami Maldiv szigetek, egy kis majom, amit így reptetnek, és de miért tanító? Mi a francról van szó? Nem, Babót egy település, és oda nagyon kell a tanár úgy tűnik, első-második osztályos tanulókat, ha jól látom, és azt ígérik, tisztelt tanító nők, hát jó, akkor így a férfiak azok nem mehetnek. Maldiv szigeteki utat a bértábla szerinti fizetés és plusz 10%-ot havonta kap Babót iskolájának új tanítója, első és második osztály általános. Az úti költséget fizetjük, de szolgálati lakás is megoldható hosszabb távon, amelyiket szeretné a leendő új kollega. Én ezt nem látom csak tanárnőknek, ez azért egy kicsit... Pedig jelentkeztél volna? Nem hiszem, hiszen nem vagyok pedagógus, de hogy ha ennyire nincs tanár, hogy a Maldív szigeteki utat, meg még több pénzt is adnak, meg lakást is, akkor talán az emberiség egyik felét nem kéne ki taszítani ebből az álláshirdetésből, azt gondolom. Amúgy engem nagyon-nagyon érdekelne, mert nyilván gondolom ez egy ilyen nagyon, vagy úgy képzelem Babótot, nem néztem meg, hogy hol van, de hogy biztos egy ilyen kis település, ahol viszonylag nehezen megközelíthető, meg így nem jár oda a vonat, meg ilyenek, és azért nézzük meg ezen. Kell nekik ennyire tanárt keresni, csak hogy elképesztő, hogy milyen szintű hiány lehet, hogyha mindent felajánlanak, hogy csak jöjjön egy tanár. Igen. Na hol van ez? Észak-Magyarország. Észak-Nyugat. Fertőttől nem lesz. Aha. Kapuvár alatt. Itt van Babót, aha. Ez azért nyugat közel van. Igen, meg Kapuváron voltam már, azért az nem egy ilyen. Igen? Na várj, most megnézzük Babótot. Egy út épül oda. Na. Ez egy ilyen nagyon fejtörekvő város. Azon járhat majd az új tanár. Hát, ha nem kéri a új lakást. Ja, igen. Vagy házat, vagy mi a francot. Na nézzünk képeket is most már, engem érdekel. Tök szép! Ezeket annyira imádom. Mindig, amikor hegyekbe megyünk itt túrázni, és akkor lenézel egy falura egy két hegy között, igen. És így degeci jó lehet itt élni. Aztán úgy nem biztos, mert ugye nincs tanár, meg bolt. De meg... szerencsére te már elvégezted az iskolát, úgyhogy hát nem, jó, nem tart de vissza. De hogy terve van esetleg az, hogy ma a magyarságot tovább akkor vigyem, szerintem nem akkor... Babótra írassátok majd be a gyereket iskolába. De mondjuk ott lenne a világ legjobban fizetett tanár. Vagy hát nem a legjobban látott. Fizetett, de hogy azért boldog lehet, nem? Hogy így következik a szünet, itt a Maldív-szigeteki repülőjegy. Uh-huh. Mennyi pihenjél? Ez amúgy korrekt kezdeményezés, ezt adom. Ezt mindenhova be lehetne vezetni. És nézzük, milyen, azt gondolom az az iskola, milyen szép sportpályája van, vagy mi az ilyen jó foci, betonfoci meg... pálya. Az még régi idők, nem? Igen. Ott azért még elesel, az kemény. Életre nevel, templom igen. Templom mellett van. Templom nagy. Nekem tetszik Babót. Nézd, itt van két foci pálya is még. Tehát van Füves is. Ez még Orbán Viktornak is tetszene. Basszus, hogy nem vagyok tanítónő, elmennék ide. Esetleg a Nemzetgazdasági Minisztérium is bevezethetné ezt, és akkor nem kéne magyarázkodni. Most kifizeti, mit fizet a szállodákba. Egyszerűen csak ott lenne, hogy évi egy luxus szállodai meeting. Uh-huh. Benne lenne így a munkaköri leírásba, és akkor így mutogathatná a nagymárt, hogy igen, most van nekem, most itt van a papír, és akkor így megmutogathatná a újságírónak, hogy na most mi van? Én nagyon remélem, hogy jövőre már nem kell majd ilyenekkel foglalkozni. Majd a kapitány Istvánt fogják elkapni, hogy hol van? És akkor... Hát de... Aztán figyelj oda, hogy ő is a saját pénzből fizesse ki ám a szállodát. Hát vagy mondja meg a saját minisztériumának, hogy én nem fogom kifizetni a kibaszott utat, amire ti szerveztek. Céges utakat én nem fogom kifizetni. Én dolgoztam a versenyszférába, ott kifizették. Hülye magyar állam. Nem érted meg, hogy a nagymárton nekünk akart segíteni azzal, hogy nem a mi zsebünkből szedte ki még azt a pénzt is, amiből a szállodáját ki van fizetve. Igen, a nagymárton az semmiképp nem szednék a zsebünkből pénzt. Na jó van, nagyon eltelt ez az egy óra, vagy másfél, ez a randi, ez jó volt. Barna soha többet nem szól hozzá. Nem, hát szerintem jó volt. Igen, csomó mindenről nem beszéltünk, de csomó mindenről igen, amiről még nem beszéltünk volna. Igen, tehát, fontos dolog. A kínai új évet valószínűleg az Ádámmal nem tárgyaltuk volna ki. Majd azért mondom neki is, hogy készüljen rá, hogyha nem látná ezt az adást. Igen. Tudom, hogy jó. Szereti az ilyeneket. Írjál rá. Most neki megyünk. Igen, elmesélem, hogy mit álmodtam, és utána elmesélem neki. Azt is utálja. Pedig az álom az izgalmas. Igen. Azzal én egyetértek mindenkivel. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. A szaftos dolgok honlap jönnek. Ez van, sajnálom, nem lehet mindig politikáról beszélni, de azért behoztuk ide is, de csak tudjátok, ugye minden szarisztunk egy kicsit. Tudtok támogatni minket a Kopasz Csimpánzon, hogyha szeretnétek, hogy mi is elmenjünk esetleg. Ezt most nem fogjuk feltölteni arra, hogy kiköszönjünk, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek.